विभोर हूँ, मैं समाधि में ही चूर हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। घनघोर अंधेरा ओढ़ के मैं जनजीवन से दूर हूँ, शमशान में हूँ नाचता, मैं मृत्यु का गुरूर हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। साम दाम तुम ही रखो, मैं दंड में संपूर्ण हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। चीर आया चरम में, मार आया मैको में, मैं नहीं, मैं भय नहीं, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। जो सिर्फ तू है सोचता, केवल वो मैं नहीं, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। मैं काल का कपाल हूँ, मैं मूल की चिंगार हूँ, मैं मग्न में चिर मग्न हूँ, मैं एकांत में उजार हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ, मैं शिव हूँ। मैं आग हूँ, मैं राख हूँ, मैं पवित्र राश हूँ, मैं पंख हूँ, मैं श्वास हूँ, मैं ही हाड़ मांस हूँ, मैं ही आदि अनंत हूँ, मैं शिव, मैं शिव, मैं शिव। मुझ में कोई छल नहीं, तेरा कोई कल नहीं, मौत के ही गर्भ में जिंदगी के पास हूँ, अंधकार का आकार हूँ, प्रकाश में प्रकार हूँ, मैं शिव, मैं शिव, मैं शिव। मैं कल नहीं, मैं काल हूँ, वैकुंड या पताल नहीं, मैं मोक्ष का भी सार हूँ, मैं पवित्र रोष हूँ, मैं ही तो अघोर हूँ, मैं शिव, मैं शिव, मैं शिव, मैं शिव।